Azze ve Celle, mâ da ecebtul mürselîn. Kıyamet gününde diyor ki Allah Azze ve Celle, sizler gönderdiğim rasullara, peygamberlere, elçilere nasıl cevap verdiniz mi? Onların getirdikleri sözleri, fiilleri, inançları aldınız mı? Yani demeyecek ki Ebu Hanife'nin sözünü aldınız mı? Yok şu saçma alimin sözünü aldınız mı? Ehl-i Sünnet'ten olmayan sözünü olmayan kişinin alimin sözünü aldınız mı? Demiyor. Ama ne diyor? Mâ da ecebtumul mürselîn. Yani diyeceksin ki ne yaptın? Kabul ettin mi peygamberin getirdiği sözü? Yani peygamberin getirdiği inancı, o da başka dördüncü konu.